إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله الله سبحانه وتعالى katika hii aya suratul baqara awamrisha waumini ibada ya kufunga katika mwezi wa ramadhani qala jalla wa ala ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun mefaradhishiwa ibada ya kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu na lengo la kufaradhishiwa ibada ya saum ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ulipofika baba kaapo hapo si waudhi wa Islamu wewe unayetembea mbele kaapo hapo si waudhi wa Islamu anayetaka kukaa mbele aje mapema Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Kwa hivyo malengo ya kufaradhishwa ibada ya saum nini watu wapate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله سبحانه وتعالى katika kueleza fadhila kubwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani yasema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran mwezi wa ramadhani ambao ndani ya mwezi huu Allah subhanahu wataala amekiteremsha kitabu chake Quran Qur'ani ambayo hudan linnas ni uongofu kwa watu wa bayinatin min alhuda na ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala ametaja hoja za waziwazi za uongofu wal furqan na Qur'ani yenye kubainisha haki ni nini na batil ni kitu gani Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini kutaja kuteremsha Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani kisha baada ya hapo akasema faman shahida minkum ash-shahra falyasum akawaamrisha waislamu kufunga ikiwa sio wasafiri maulama wataja hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kutaja uteremsho wa Qur'an kuwa hii Qur'ani kuteremshwa ni neema Hakuna neema kubwa kwa wanadamu kama Allah subhanahu wa ta'ala kuwateremshia kitabu chake ambacho wakikifuata ni uongofu na ni kheri kwa wao. Na neema yote yahitaji muislamu kuishukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuishukuru neema hiyo, Allah akawafaradhishia kufunga katika mwezi wa Ramadhani ili kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kuteremshwa hiki kitabu katika mwezi wa Ramadhani. Ibadallah, mwezi wa Ramadhani una fadhila kubwa. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alayhi. Mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani imanan, akiwa na imani, aamini kuwa ni faradhi iliyofaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake yaliyopita. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, baada ya kutaja fadhila ya ibada ya saumu katika mwezi wa Ramadhani, pia tutajia fadhila ya yule mwenye kusimama kisimamo cha usiku katika mwezi wa Ramadhani. Yoyote atakayesimama akafanya ibada ya usiku katika mwezi wa Ramadhani, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mja huyu atasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala yaliyotangulia katika madhambi yake. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza fadhila nyingi za mwezi wa Ramadhani ili muislamu achangamke katika mwezi huu kufanya ibada. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. متوم صلى الله عليه وسلم أيلاز فضلا ينجينا سموزي ورمضاني. Inapokuja Ramadhani, futihat abwabul janna, milango yote ya pepo hufunguliwa. Wale wanaotaka kufanya amal kwa ajili ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, milango imefunguliwa, iko wazi. Wa ghulliqat abwabun nar, na milango ya moto ikafungwa. Wa suffidat ash-shayatin, na magwiji katika mashetani Allah subhanahu wa ta'ala wafunga ili kuipunguza shari katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yote haya yafanyika kuonyesha fadhila kubwa zinazopatikana katika mwezi wa Ramadhani. Na katika riwaya, wanada munadin ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi ash-sharr akhsir, ewe unayetaka kufanya kheri tangulia na uifanye kheri usiwache, na ewe unayetaka kuifanya shari punguza shari yako katika mwezi wa Ramadhani. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، نمنا غاني أتكي كان مسلم أو بكي موزي متكوف ورمضان wanawavioni wataja aina mbali mbali za ibada ambazo atakikana muislamu wazifanye kupokea mausimu wote wa kheri. Na katika misimu ya kheri ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la kwanza kabisa ni kuonyesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa umri kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani. Leo tuzungumza, hatujui ni wangapi kati yetu sisi watakaodiriki mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo yote ambaye ataingiliwa na mwezi wa Ramadhani akiwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa siha na afya, akamweka mbali na maradhi, akaweza kufanya ibada, basi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ni neema ambayo wengi katika watu wameikosa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum la'in shakartum lazidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kwa wale watakaomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala atawazidishia katika neema zake. Na katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kufanya amali njema. Yaqulu jalla wa ala, i'malu ala Daud shukra wa qalilun min ibadi ash-shakur. Akawaamrisha watu wa Daud wafanye amal iwe ndiyo shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo pamoja na kuwa washukuru kwa ulimi wako na moyo wako na viungo vyako vifanye kazi katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada, pia miongoni mwa njia za kuupokea mausimu wa kheri kama huu ni muislamu kujiandaa kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu jalla wa ala, watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala atoa amri kwa waumini wote watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili wapate kufaulu. Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Kwa hivyo ni juu ya muislamu arudi nyuma na ajiandae kupokea mwezi wa Ramadhani kwa tauba ya kikweli kweli, awachane na maasi aliyokuwa akiyafanya, na ajue uhakika wa saum ni mtu kujiweka mbali na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala katika mchana na usiku wa Ramadhani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. نتوما صلى الله عليه وسلم أسيما يوياتي أمبايا حتى واجه وانغو نكوتن ديكازي وانغو ambaye hatawacha ujinga, basi huyu Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na yeye kuacha kula kwake na kunywa kwake. Wengi kati yetu sisi tufahamu kuwa mwezi wa Ramadhani ni kuacha kula na kunywa peke yake, tukasahau kuwa mwezi wa Ramadhani ni mkubwa zaidi kuliko kuacha kula na kunywa, bali ni kujiepusha kutokamana na kila maasiya kwa kadri atakavyoweza mwanadamu wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na maasi yote ayawache, asimuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa maasi kama haya makubwa aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ikiwa atateleza, afanye bidii kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika kujiandaa kupokea mwezi wa Ramadhani, aanze muislamu kujipanga kabisa barnamiji yake ya ibada, wala asiongojee mwezi wa Ramadhani ukaingia wala hajapanga chochote katika ibada atakazozifanya katika mwezi huu. يقول الله سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. الله akitaja kuhusu wanafiq waliokaa hawakwenda katika vita vya Tabuk, walau aradu alkhuruj la addu lahu udda, lau kama ni wakweli walitaka kutoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, la addu lahu udda, wangejiandaa kwa ajili ya kufanya jambo hilo. Na muislamu ukijiona una uvivu katika ibada, chunga usiwe ni katika wale ambao walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'a alqa'idin. Usiwe katika wale ambao Allah alichukia watoke katika vita kama vile, Allah akawajalia wakakaa, hawakutoka katika vita vya Tabuk, Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia wabaki nyuma. Kariha Allahum bi'athahum. Kwa hivyo muislamu, ukijiona una uvivu katika ibada, chunga isije ukawa katika wale ambao Allah hajataka wao wafanye zile ibada, wal iyadhu billah, kwa uovu waliokuwa nao. Na hapa ndio utaona wengi katika waislamu leo tuna nashat kubwa kujiandaa kwa ajili ya kula na kunwa katika mwezi wa Ramadhan, lakini ikifika wakati wa ibada, wallahi juzuu moja tu ya salatu tarawih twaiona ni nzito sana katika ibada zetu tunazozifanya. Watu wakapunguza, kuna tatizo, fattaqullaha mastata'tum, wakapunguza mpaka watu wakawa washindania ni msikiti gani ambao una haraka zaidi katika kuswali swala ya qiyamul layl. Nas'alullaha al-afiyata was-salama. Ikiwa hali imefikia kama hii, ni hatari waislamu. Muislamu atakikana achangamke katika mausimu wa kheri kufanya ibada kwa bidii. Na mutakuja kuona waislamu mwanzo wa Ramadhani, wengi katika watu tutakuwa na nashat katika ibada, na kila inaposonga mbele Ramadhani utawaona walikuwa si wa kweli katika ibada wanazozifanya, wakawa watapunguza katika kasi yao ya kufanya ibada. Fahamuni ndugu zangu waislamu, kuwa mwisho wa Ramadhani fadhila zake za usiku ni kubwa zaidi kuliko mwanzo wa Ramadhani. Asiwe farasi mwerevu kuliko wewe mwanadamu, anapofika mwisho katika mashindano akawa aongeza mbio, sisi tunapofika mwisho ambapo kuna fadhila tukawa tuvunjika moyo katika kufanya ibada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.